أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يارو إنا مسو، إنا من بنان شفان قوندا، سد نبيا ما قد بوصل تلارن قد بانن تكرم لفصحاب سي، ونرون تنام بوبا من منوان تون تان الكيام داري، قد وين نام تون نين بام سوكا. أيوة نين دم بيسو فاجل كابي سالم عليه لارن بيل سالما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أتو يا قارن أنت قد تيلا تابا صبا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أيوة رن شيخ اللي بندقول يقول نورا تومها نامينجي بومنين أهم ب ولا رقا كرم ساقه وين لا تمائم التمائم تميم ويا بومو بوم هندي كده يعندي نيل الله ما نونا فامن تكنا فا بيهنا نتسوي بومنين هيا وين إنسان نجيه مهما ميكده ميت شيخا يقول نين هم لوا غابي لمي بابون من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يوتو يرجنوري. عندما ننتي بشرك بقين، فهنا عندك بوم بيتين بيد ولا نوبين بيا ولا جهور بورو، ما يا ولا جيش كلا فوري كم فيلو هنوكو. لوه نو بيا نوري، بيا بسوك كلا هري كن لوي. تي ما يا لهم ونو تبورو. تي تونس ما يا بيا عندك نزك بالغ أو بيا عندك ما نونا نتوس بالغ تاوتنا بسيجي. عندها نجيه ميكرمي تي شيخا زيكانغا بكلم بوم بلا ريغنورا باكرين بيا شيرك يوم سبايا شيرك اها لا ريغنور دي غتون هم بيا سبرنا ايلم تبي بابو ما جاء في الرقى والتمائم وتو ريغنور ناوي نغوم نين هوا كارما ساغا فوقي لا تمائم لا يلني زهندك دي يغنوا اها تانا جه مين كده متي يلني زهندك دي يغنوا اتار هم ويلغي انا اللي بنجه مي يلني سهن يا بوي كارما ساغا يمي تارا بوي اتار يلا كتاب فانجيل كابين كلي مغيبة يعني كده شيء كلي يلي باب ما جاء في الرقى والتمائم هي ريغنورة نام في نقوم من بوم من نحو يل كان سعي بقوله ها بكل كاوبورا بليتة مغيبة بنينا بس كارم سارة أبي هي وين هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم من طوم إلى فصول ها تمائم أمي ناو أمي سلفا قام بقوله إنك نام قبر تشاندا سلفا مه ما نونا هنتر يحتاب بقوله هل يلا أبي مغيبون أبي بيك أبي مغيبون أيارين كي تشيخ بكل ما نونا بكاو بورا شينرا يتا مغيبة أيوة شيخ يلمي في الصحيح أن عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أيوة وصحيح بقى ميمتي مرحوة يتبعي تصحيح وتو تعمل صحيح البخاري تعمل صحيح مسلم لم يكن حديث كان صباح أبي صحيح البخاري ألم بي صحيح مسلم يا حديث يا متفق عليه يا بني راتي لم تهدي هرم نيسا هم مانغا بامبا بي بني زكون زكون ها يلم تي بني وصحيح بقى ندير يسحى بني نقول تي بني أبو بشير الأنصاري هي من دين نرى ونعم يرد بينا أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بشير يلمي وين قمي تين دا يمي ما وين نعم تنتوما في بعض أسفاره وين نعم تنتوما سوتو سند بقى ها بيم تي نبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنطق رسولي إن كنغر ولا جهادي لا ولا هجيمنا بيا أن عمر وابهم كنغا رفع يبين ياشو طوح بهم دقم دات قوده لن أبو بشير لم يتنزين دمين لغم نبياما صلى الله عليه وسلم أشو طوح بساندا ففين غمين دي أشو طوح بغلوتي فأرسل رسول النبي صلى الله عليه وسلم تما تنتو مها أبوا ندا انتومي ها تكين مها أيوني بسوك نمي جهن سوتو يندان كندا فحاوسا ها تاجي هنا بنين مها الله يبقين في رقبة بعير قلادة ها متي وش قطع يا يوم ملف هزوي بيا ويد موسى مهون وتجورو النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوم سبع مها ترى بها بينا ارى بها قلادة قلادة بمنين عن جلدم بيد ولا قول بورو جلدم ديك ما نا بيد رونا يغلا ها ارى بها بينا يوم سا كوكوري ارى بها قلادة وتو wala golbudu ya bay min watarin ya watarla abrika mane watara me bay ya tapa tapa winin hamano na dikit keman ni benen tapi mbati lora ha mikremeta yira mena nepsanda winin gremeta bay ya wala hun jina ya wala pesa jindi lam yakra mana model oto ya hundik manona lui tapa no yi ba rawa no yi ba tiye so bi bi boni so ba ci watare ha re handa tan taw mu haya yinda la bi tim dan kagam de tapi en ba mu hata ya wulure rin watar kanga la rabaram ragnda manona ragnda mi tin di kayinda so bi mu ha man wala golubudo bi kre ndan ci man gi ligum pil ba pil ngo ko kore ne di bam man woto wa ya bu mun nga handi gi do baye gi hen wen nga handi gi ayine ne ha woto ko nyati ko alhala ya sama biya ya furu nga ta alhala ya sama mi gi metu nga papa am dey woto la bam loy ndan de be bene rin nabi ya sallallahu alaihi wa sallam hum tammi ni zama woto ken da ma ami min ti baye gi hiliya nan ba sare ho sahab sa pore bi ne san da hanna ya baye bil hilam na ya palam ha mi min ne san da tin ki ta yel kan za ta yi ne wa sawo mu ha ta ayu ne ba pore ta han woto ko nyane ta ayum da kokore ya nyawu budum bebe ne ya tapa taw sa wato wala ke lendik manona man wala golu budum pile pidunga beera ba hata ketum bebe ne afa saka kwa ha aw qilada illa qut'at ha yani bay ni kam tira woji kanga ni ninga mana bay amana shika hal yalla nabi ya sallallahu alaihi wasallam hiila ha shaqliya wa sama shaqla lami tamanona ta araba golu budu bum hindi tuti de rung yugo loto fa gel kapi bi bi a hwan to on welre ti a wala tapa tawa sa wodo hanan dikinna ya yeso wala hin gidara ha halel nabi am so sa kala ta anya ko bramba la fa sa bramma ya hindi kin pi rung yugo gel fa kapi bi bi a hwan to on welre ti a bum ninga mbe tapa mo hanan dika ning rung ko koro a mikre meti bay rawe wa mana bay amana sikisi kanga ha la mwen bo so fa ngun gami ti mana ni ngam mal gaya mai ya qilada min watar ya mai ya gol ni ngam hanan kilin yakati ya mai ti ya wala tapa taw so mo ha lab kilin dikin ni nga ya yin so bala hanji daga am bare ndad mi mi ti rung yubul woto ho handi dum ni ngam pida fa ni so ba pid be ye woto le yillawa ha pid be ngay ye woto wa yin da bu ni ngam ya yelli sedi wa ko ye ya loy ni ngam be be no mo ha la hanki digi da do anim kiti da meti wa ba wa to ye ninan dik nyawa so ban ninni wala la ram han ninni da ti watara ton to mi yiti ton zamana ram mi tara lambe la ne han wato yi mi ji hambal am paye bumbu ci la dikin da ninni run ko kore en ta dan nafat ni bumu ninni wodo a to ya meti ninni min ta tai ma ha mon wodo ti ya mai ya yi mi songo da mi ngare ran da kai loyi ninni han be la ram ninni ngo be ninni ngi o kar kan ga pala yi ya shiru kwa ha la ping ni gele mit atfo man wato wa yon so way bu ni he ne fa ndak de tiki man cherke ne fa de tiki man marigu ren fo somme za galen ay wala panam bu ti so mi ngam man wato wa be ya marigu ren ya loy ni ngam bebe ni wala kay bu bu hande tin ni ngako ko ruwa kay ne so be legi takre ay ren kit mo hatu moy mbou so fa jil kapi wala sheikh ibn usaymin bam ngi ngam ti rawi wa hayil ti ya qiladatun min wata ha ti ya be ti ya gol biya wala bumu ni handi kin ni ngi no to tanyi gara ya ya nyak tapon ya yin so bala handi daga kwa aywa ren ne ya so way bumu ni hangu ni di ti tawr sab ham bi ne sama oto asom man jitta ba alhala la man wana la jetti bi alhal ni ngaje fede ni shiruwa bi bi fede man ni shiruwa awu mi kamet ne bebe ni yo so ni shiruwa ni han ha mi kamet ni ndan ndan ta to bala yina man wana yina nyaka so bala mkwa ha mi kida nabi ya sallallahu alaihi wasallam da bi zini nga ban man dagan da yafin da gouverneur ban man dagan da jarub ne ba ko tiram fa jil kapi ren ki ti dame ti bamba abtara tongo ti bane santa da bur kwa ah ren da ma ki ti dame ti fo hanta da hari din tase wan to mi kam to tara yel sai buna ya to yin ti ko kin to yi suna fa sablam kwa ah fa ayi funan ti kinabi ya sallallahu alaihi wasallam hadith kan an to fa bamba bi bang ti nabi ya sallallahu alaihi wasallam dagan da tala sifa fo hum patade aha nabi ya sallallahu alaihi wasallam da ba ra waliyil amri ni ngi di lamba fa yelle zaman ni ngam bib madina fa ra ganda ba nona rasul ga men bi bu tengre aha la amma ni za la bu fa kapi apa ken kille man wala e ti otu budan yina kille fa salam kwa aha nabi ya sallallahu alaihi wasallam hadith ni hayele man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi aha nin ni hwan to nya yel kiti nyam suka be sense ne nugo ore anna mikti fo menga ya tawr soba biya fo zakni yille ni ko tay sense le ni nugo ah biya min min fo hummi ti fo na sense ni nugo fana woni yel kwa to ya kar samba sense bu min ngoto ni mi sa ya fo kar mbiza ha ni na tenta da bumun ninga tipa sama to sense ni nu kwa ti el pawe be ni ha o ya dangra ti nep sanda fo mi ntu bua ko to mo den ninga ma da ma ti fo ma na pa mo pa nyori am lewe ya shiri wonyin la fo ma na ti fo hamma ni nu me palanki ti o kar kan ga to ma na mo kwa la amma ha wa to komparin da bala mikre meti inda fo na ankil ne sakala ni nore ha ha o mikre meti sakala ni nore me ya bumun ham pa tonye fo na ankil ki sigala me ni shuri aiwa rin ya woto hadis min hanfa hadiba muha shaykh ayyala mi ibn mas'ud riqmi abdullah ibn mas'ud ne ngwinna mi yarba yinga qala ayyala mi sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huma winna bintu makku salati al-ghadba yinga yaqulu tayati inna ar-ruqa tubban ti karama saqa yelni sa hankaram na saqa dunwa wa tama'im la yelni sa haya boy hum bobanda ndikidum bobu mbobu yulibiya aiwa yelni sa ndikidum bobu yuliwa wa tiwala la yelninga ya bumuninga bebe yel mahato buri kidama nana la baram rang dari kidame ninga sida ya handi kidai ya kal qasida kinda soba ni soba tulus ma ya mai ya ayita sababu ntak sida no ngulum kwa paga la attack paga no ngulum kwa sida boto ngwi la yinda mbulun tibe atiwala ha mi kidame tinda me ache da tama ima koga la bam huwa ndo ngwi la yon sa ha nin tinda soba ya bumuninga han ngwi la wat ni nafa tobo tore ha ni me la boye hi ahna nta ke wono ngol ban kwa apara la ta ka para ngol mun fawa ha bam wan to ngwe la ko to ya rin ki to gwe la ko yura am pare nda ni me la ma boye o mbon ti tama ima yel yakan sa ko aywa inna ruqa wat tama ima wat tiwalata shirkun ta maghibu nabi sallallahu alaihi wasallam yel wa rawahu ahmad wa abu daud imam ahmad ri hadisa abu daud ri hadisa ha rin mi kame ti الحاكم حاكم هي مستدرك صبا يي لم تبين صحيح الاسناد على شرط الشيخين ها يي لم حديثا اي صحيح حديث من عرب كي البخاري المسلم فقه رك يتي حديث من اكل ما نونا الزم البخاري المسلم شرطا رك يي سي علم كوا ها لا بيسي واقره ذهبي امام الذهبي مي يمي نرمان بي حاكم غفا معنى لونا معنى التلخيص ke liisa ta ay bilfu watni hadisa labkello wani budin hambe benwa ren imam zahabi me hinta jikangama akelle lamti hajim hi gumninga ya gumta manaki hadisa ya sahih aywa ren ya woto sannan ke muhammad da meti nabiyyi ma sallallahu alaihi wasallam ko ya jikangama ya lamti mai karma saqa ha nin da karma saqa woto a abihu wa nabiyyi ma sallallahu alaihi wasallam min ahmani ha abihu manona ashabus man tabange la fama nona la fayike ren ya woto abehin le biyile an fashore ti kai mana woto la woto la woto ndegla suru tramba ren min game ti gomna hayel ka ti ruqawa ya mai ya ruqya ya karma sa koba ture ninga shiri himpa mana na hampa tabanda wa ya yinda la tulo muzikanga kama imame yelni da hayan da ni mai gwam wata fure mikti salafa sanda wa to ngwil game ti haya mai haya qur'ani haya qur'ani mikre meti yinda pa kede zikangay aywa renda wotu la amma ha yiti tewala wa yinda bunni ngama nona hampataru wela gari yinda fa jil kapi ay bunni ha kedel tanga bo cheikh ibn usay min win game ti ha yiti tewala wotu wa yelni sa handi kine yakla rawa ti bunin ta takra taka no lamun kwa la takin takin min no lamun kwa para yinda yel hunun yawa zaman kanga ti abun nugbin min ga handi kine pitunsa he kuro wakata mikremeti rawa min nuhuoto ya bay nugudun nembe bene ha ya temeti minum kanga sona patol ko sey ton nenge hampa boy hampa furo wakata ni misba vuy mi na sa vuy ma furo wakata ken ni ngalam la ton lele ko yakale min ngal ko beb lo ko tiel pabe bene la ram zamanam pa woto yi hampa ni misba hampa fahabu dina sama wa mikremeti rawa hampa furo bala nugudun nebe nuge taka han wo jeti nu binga pebe nu ko anye ya yelle o pa bam ni min ti mai ti inya wa shaba ya mun han takada taka no ngulum ko trawa la takada taka no rawa no ngulum ko taka sheikh ibn usay min yele mi ti loy kanga han bibi na bala bil bangi ti inda ne ti wala wa han bi hadida ko fa ya yimri ha la ni kanga shaba han bibi en mu ha bil bangi ti mai ti a hon won sub min ni la sala ma wala ton zamana ram manda ha temba ni sanda ha to ndik ni bisen ni ni ya bi ya film dam man to mande biya bam nya na sanda ma mande at bam mi kelun to mande bare nda ya bram ni la nda pe ni ni do be bram nda pe ni ni num bi hila fur wakati enen kiti demi ti ya me ya nasandam la bra tun no ji kanga ba cheikh ibn saymin hi lawto aywa ham eh na mik di bumba menga ara ya ya ba ya wala koyinga ma hon wutubu amma ha ya sanam bid bang tin so bar ganda ya haram ne rawa tininga jim ti fur wakati jim ti sabab kan yinga jim ti sabab kan yinga aywa ringa wutu renne nabi amma sallallahu alaihi wasallam hi tin so ya magiba jikanga moha kele ya bon wel tinin handa ri tawre karun ninga han lura aywa mai mungin da meti wato fa hanin ha ya mambala tin yawa attack da bon attack da magi attack da nafawan watni la fanyi min ngam watni na fawa kwa wakata ngabi tan biya meti magi ninga ya ki kanna la fa han lue ha suru moha tin yawa wato ya bin ninga han attack da nafawan watni ni min ngam attack da nafawan watni kwa yimi ngam watni na fawa wakata ngai bon ya shirki ninga ya birre ne ha mana yita lihlan da projet pour mbala aywa rin ya woto gum kai safa gil kafi ya sheikh ibn saymin sharha ko la adhan karanda nam alimi lami sheikh muhammad ibn abd al-wahhab lami gafa qura wa an abdullah ibn uqaym marfu'an sahab kan ga sabamu ha yindari ga hadisa marfu'an ya zin ga hadisan kin nabiy amma sallallahu alaihi wa sallam ning yiti mayna nabiy amma sallallahu alaihi wa sallam yelami man ta'allaqa shay'an ninni nga huwa antukon dika bumbu mbobe wukila ilayhi ar winnam bahadala ni bongkang winnam dikida bongkang dikida lamenti bubal bongkang kwa aha winnam nan furu winnam jifu yela tawtuh nampa nani nsa furu akadaba aha kwa wambihima puku ya winnam manu na nsa furu chifu bumbu manu yetu huyi antarantarantaram muha lahuwa antukon yetu na funamba wahame nga funangisa yelsoy aha funangisa yelsoy winnam bahadula ni baye yenni da bon dikin samnan ta nan na fa fuwa aywa rawahu ahmad imam ahmad bi hadisa wal tirmidhi mai riqa hadisa aywa din ya woto shekha yelam timayna muham at-tama'im shekha ratin libran sharha bay gumbi ni tan din tawra yelam ti at-tama'im hayi ti tama'im woto muha shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi yattaquna bihi al-'ayn ya gumbi dikin ya khala fa muha ti tulus ma yabe ya jehwinga labama nona laban datan unkokola ratun kokole bi kwamma net ha wato nya kwamma mo ha to alhala ya sama bi fro ma no sukiri tun yin wata ma bi ha den ya mai ya aina labta dinda injudne na'am lakin idha kana al-muallaq min al-quran shaykh yelame ti lahan mikame bin ya alamu ha ya al-quran faqad farakhasa fihi ba'd as-salaf bidbang ti salafa nifsanda mana wana o yulusi jikanga wa ba'dhum lam yurakhis fi tibsandami payulusi jikanga ye wa yaj'aluhu min al-manhi 'anhu sanham payulusi jikanga kel ningam ti yosha fa la'am ji dara pokon minhum ibn mas'ud radiyallahu 'anhu ibn mas'ud ya nabiy sallallahu alaihi wasallam sahaba yinda mana wana yinda bi nifni ba mana wana hi yelata ta ji dara mo wa hanan gulu fu hanan dik wala al-qur'ani e yakalu minga biyahna manona biyahna ndika min bobe ma hono tubu ye fa bu min hanjida ibn mas'ud gum lawto ti salafa ne sandamen ni inna ndike yakala ha ya alquran yinyi mumma to babasi wakata kanga ti yel fa bibi ni nam len ya woto la sheikh ibn usaymin yele bet nabi wonna mi yele alquran fuqa wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wonna mi yele alquran fuqa ti bam sikide me القران ايرام هي بينا هي تيبتيم لا يورشو ني مومن دابا نون نامي لا ووتو يا تيبتيم القران يا تيبتيم لا يا تيبتيم يا نيمبو ها يا نيمبو لا يا تيبتيما هل يلا تون نانكيل غادامي يتينين ني النبي ما صلى الله عليه وسلم ما نبلا يا نيبل ندان دتين مان بي ولا نغن يا كارما سارا فونان كارم القران ايرام با انكيل ساري ها ya yinna la sunna tikbal bi radaw humbi ti fu hanan gihe shariwa gi garfa be fuqi yin so ba ton hanan man den da halalla ibn hasakad bi aywa sheikh ibn usaymin man wana wan to yanti ni re mur muha yiti bumi ni ngam be ne ya ti bambate yi ta harami ni ni hanan gusha alquran to tab man wana mbobla menga ndikum bobe ti yawe ti handati alquran an nafa ha ni sababu to ton patay tay tumda harami lakin sey xam nga yelam timay asama yi def na joy jara ay wa asama yi de yab na joy jara mi sey xam nga hangom da fa zaman ni nga ya ton zaman ay ha fa zaman ni nga ya ton zaman ay ya zaman ni nga ton mi tamati sey mo mpa bibi ene ode o fa ya la ton ni nga mo ha yelam nga han to lo li ber bay geta ka haya wusa kay nga kit zami ti sey xam nga han dagan da fi ma ton sey ma na yelam batti to lo don ki ta sanga na yelo to ba ha aden masal ninga asalla bude ya tore ti mai fon nan dika sikin ninga ni me ya tore o pa ya aden kiti sheikh ye di mai bi haya sheikh gwa mato ton nan dika mu hanji bam zamana ay bu ninga haya mai hiya tetiraka ha ay bu ninga haya mai hiya tetiraka la ton nan dika ngi ton zamana mu ha pay ti masal mi nga buda la ton na kisi salaf ne samna handa handa ne ti sakra mu ton na yi ti salafa ne baye marbatule yere la ton ha yi dinna ton ya gaziru ha la ton zamana muhawa hal yalla ana yi nere tinne ba hanan ke tuntum ne yawa hanan ke tuntum ne yawa la mak yi bela hono to budan ba tay tawala ha ti fa haye le menga way ni sirat moriya ti alquran yi la gulu hada ya alquran yi la ariki dum umman wana ariki da inkil an kendi ke ya galbi nyawo ke ma hono to budu ni ko dem ci ya ba mi ngay mu ngay to ko ay wa renkite ti sheikh me gwama nan ke linke ngane tawre aha la riki sikton al hala mi ngay to ko sheikh yi lame ti basi bam hiye ti fu nan je jaro sama yire me parce que ni ngi hanan dikka al qur'an wa tu ya'lami nga naw ru fa fu na man wana ya imat fu nan talal min ki bay ni ri fu nan talal min ki ri gadi ni bi a fo me ngana bi al hal ni ngam paneri wala nan ji min witne ba ya ni sal fobe be ci heroin kwa ha le fobe be ne to wala mungu se sang fasi wato da baki be hanfa na biya amma le mu hawo bi alhanin hanci hida wenda ti alquran ya ngi yafu nyawga ya ne bu ni ngaya wen kwa e bu ni ngaya wen so ha le mba hade ya ti alquran wato wa asbaha hanke lindika ya alaminga niki de miti atenke lindika renda ma sheka minga mba le bakaram ne he wala haye ti bai mina rabiyam han pa tun karmo ayatul kursi ha wala ha mi kamati wala jinin shaytan sayin be la hunu to buru amin fi ne tan karmo ayatul kursi shaytan mazo to zakala mi ha akaram da mi la han pa man gulsa ayatul kursi wa muhammuha indike yakala mi nga to gulsa tanke le seka mi ne re muhalli ba karam ne ko fa ti wakar kan ayi to fa koranga ya bumin ni han de yi nabi amman ne sallallahu alaihi wa sallam ni rika yinda manona am sayre lay to ndik mumbato nabi amma sallallahu alaihi wasallam hi tibe pamane o paya nabi amma sallallahu alaihi wasallam pamane naam ha mi ka beti le mi bibil me bin tang ti bibil wa tay wa tay rekat ko en atay bawlam ti yala ga ma won wotu guru le sen fampane ndakwa aywa ya wotu la sheikh ya wotu to ti lora yelam ti amma an yasila ila darajati tahrim fa ana atawaqqafu fi amma ton hanayi tiyo so baya haram a yin da fa yi din da kwa sheikh ilm timay ni nan tekin yan sa me yi fana yi din dai aywa rin ya wato sheikh muhammad ibn abdul wahhab ke liye la gafa ko muha war ruqa tubang ti karma saqa muha hiya allati tusamma al azaim ya yin da lafin bunti bai azaima ha ya fohna kuswende ha ya bai ya fohna karam bumbu kuswende tuwena riya fu kusaka وخص منها الدليل ما خلا من الشرك لدليل وامن من مها النبي صلى الله عليه وسلم هي تي هونغي تي بومو بومو وانتون مطار مريبو ابن هانتين ديك مان روقيا ها فقط رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى لنقول ان تنتو صلى الله عليه وسلم او يولسمي فهنا كرم ساقي تي هاي يا عين لفرات man an kipe biya me biya wala humma ha humma mila hiya bara ti humma mila hiya me hiya bum nan dum fo wala nanga ma wala wa ku ma hono do guru aywa rin ya woto sheikha hadith kan ngaringa tawre hadith kan ngaringa tawre ti ran dum wingi ti moy me fahma me ti nabi ya sallallahu alaihi wa sallam wa yi hadith fo en ti ya we ti ruqya wa ta panna fi rinda ayni la humma wa rinda ayni la bum nan dum fora ki so baya nafad wu sax jini la wotu la kay fu ngi ta panna fi jinga to kwa bani ngi ta tabami ji takam ye nabi amma sallallahu alaihi wa sallam mana ruqya tim ufmana tim amana ruqya la sen fam parinda aywa ren sheikh hayel zika nga tu wonna am ten tuma sallallahu alaihi wasallam yul sami ti ya ayni ne wala bum nan dum fo gam ha miki de meti gum kan so ba nibni han sharahu gafa bu sa wayi lam ti sheikh mana wana tu bidi kan nabi ya sallallahu alaihi wasallam gum kan so ba la bas hadisa ayimra hun min giti fa ten karma me wala haya tipti haya wala tim lam manira tanan karma ha adan karma an karma saqi wala nabi ya sallallahu alaihi wasallam karma aywa rakni lam ti mai mazhab ni ngam man kan to yi da mai ya asak da mi madama ti mai mari pa bebe no ko wan nan to karma bum ni sa jugo yel pa bebe ne la annafadun to godan yi da mu ha ya fu nan karma ti ya ayin la fu nan tipe biya wala bum nan dum fo ya woto la hadisa den tawre ti fi na kanga so me bum ni ngande tawre sai fa le min kelle yi la mai watti wala ha ti wala wa amana wa ya bu yi هي شيء يصنعونه يا بومبو أبهم عندي يزعمون أنه يحبب المرأة. تبام سام دمي تا أكيد دمي تفعل نعلم إلى زوجها أسيرا نعه والرجل إلى مرأته لا كيت راو تال نعلم أفعل ها وطلا شيخ الشرحة يميل هندين كورا وروى أحمد عن رويفع إمام أحمد لم يدير حديثه ويفع هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابة قال أي لم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تنتو ما صلى الله عليه وسلم يلمام يا رويفع يا فوق رويفع لعل الحياة ستطول بك كنت فيم وغلني فوق كنت فيم أو وغلني فوق يورتن يوكو فأخبر الناس أن من أقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عزم فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ أيوا رني أوتو النبي صلى الله عليه وسلم يلا يوا تي في سين وغلا نفو بيسكو من نبا يا نين هو ان تون غادا بني اكاي نلوي بيا اريكا بني واتاري واتارا لا تون نغدي تي اتابا جويندا اون ان دي كان دانكيل تي دورون كوكوري ها نين هو ما نريندا بيا ما نونا اوان تون mana wuce nga inkel ndik wala may raji idaba wala rum bindu nak bindu wala bon wuce ngut la dikya inkel ni hera ta kwa ha ye bum ni nga ma lona ye bum ni nga ha pa tiyar ko shiru ko ngai aw azmin ma furika sabre nankel man may ni hera ta fa inna muhammad nin huwa tu ma nayel kayta fa inna muhammad bang tu nabi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu azaga minne aywa rakay te sabahan tuntum ninga mikdeme ti apason de ni biya sallallahu alaihi wasallam sari way aywa wa an sa'id ibn jubair ibn dirham sa'id ibn jubair ninga qala ayyalami man qata'a tamimatan min insan kana ka'id li raqaba aywa ayyalam tin ninga huwa an tukun tasaka bon yaka ndaw du misal zugu misalam tin bon yaka ndaw to tukun tasaka ya wala fu baha burkindi ya wala fu baha bon net burkindi net ndane fo yamba ya fo yamma ha fo kelma nona mba burkindi rawahu wakiya imam wakiya ndi hadis kanga aywa ren moyen tandon ngini gidame ti tabi'i wa mi han wayiroto migidame ti ba ijtihadji tanni du tangzin ye ha bu ngini gidi nda ndet ham turjum kanga ayel somna ya fo na mba ba net burkindi ha ren migidame ti abe ya bu min ngi hande ri taw damanin ne mi taw to ngum ni lil yelwoto ya ner ya sahab rabia tabi'i moy mbou sa fay tam tebe ya mun ha ntar may ngi ngi tiya nabi ya sallallahu alaihi wasallam ning la bare ya ha tabi'i wa sahab ning la re ya nabi ya sahab ga ya nabi ya sallallahu alaihi wasallam ning la re ya walahu limin di gami ya waki ya nenge an ibrahim bi ibrahim nang ibrahim sikanga wa ya bay an-nakhai ya tabi'i mo ke ngaye mure tabi'i mo ke ngaye mure ayyalame kanu yakrahuna tamaima kullaha uran da yimi kisigid yeli yakan satan jil kepi min alquran wa ghayr alquran zimta ya alquran bi ya alquran ha mikremeti gum panga soba ya wala han wata sheikh nan winga ibrahim an-nakhai atulus ma ya bay ya abdullah bin mas'ud ndagan day neti baye alquran la ko dangul sin yakal ghay ya mun nga hanji dara nyinda ñinda kadum bisa la ibrahim naqai tulus ma jika nga yeti bam dama uran bi kisiga asangil kati zin bi alquran la fohna ngul sin yakla biya jeng ba qur'ani aywa den ñinda ya woto فيه مسائل شيخ يلمي تي مسائل بي يل كانغا بوين مسائل بي يل ني سان دينغا بوين حديث رم هان دين تاورا الاولى تي بي واي بوين تفسير الرقى والتمائم يتي كار مسائل تن بانغا يا صبا تن لم بانغا بوين ني هي يغل يل يغن سا اد بانغا يمي هي يا صبا الثانيه يي مي صبا مها تفسير التولا يا تولا ومن هو دو يل ني سان يغن دي سامنن تاك دا فاغن نول مون فان دي لا تاك راو نول مون فان فاغا يمي تفسير دي بانغا مي الثالثة تابة سببها أن هذه الثلاث يلا تابة وتوا كلها من الشرك من غير استثناء تفا جل كبي يا شرك ها يا مريبو تتنفل بابي بيني ناس سببها أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك يبان تمي تي كرم ساقي تي بوي فهنا كرم يا قم هي سيرة ها يا القرآن بيا قم ma na hiya bai hiya wade lati ta ma na waya bai ya fi na kwa amma ha wannan ton karmi ya lota ton ta fahim dai ba ma yi babbe ne ba ton ta ban ki ma yi babbe ma da ma ditun han ba fahim goma bala mun jam ti bai ni fa yi ni hanji dare sai kai lam ti bai fu hunan karmi sare ti ya gwam hiya sira ti ya mai ya ai ne ni humma ni gum nan dum bo min la fu hunan karmi sare yin da ba kiyar bai ton yi ti ya ma yi ba ko wai aiwa dan ni da ti kanga mu ha sai kai rin yi la singra ti mai taba saba yelam ti yela taba handin tawra a faye shirge ti tunju pabe bene la belle le grand tunju me o baya na so saba mo ha ya wabun ni he tunju go yi taba saba ko ba ke ruqya wa min to ruqya bi himma no na bi he sake alim bi himma sake ha alim bi shirwa himma sake ne na mi ti mari pembe yela po ga bi a gumni ni himma fa hamde hambe bi ni mara yi me abun nga hinki ta al khamisatu min saba mo ha an at tamimata idha kanat min al qur'an ها فقد اختلف العلماء تميما يلني هي يغندم ها هي القران لين ادبان تيموين بنو ستاب هل هي من ذلك ام لا هل يلا نين دمي كي دمي يبو بي بي باكي دمي يبو ايوا كي دمي يبو بي بي باكي دمي يبو لين سي كان ما بان دمي دي شيخ هي سينرا تي توسو بابي بي نوا غوم كان سما توسو سان نجي ميكرم تي توسو ليلي بو وامي يا بام مين ليلي بو وني توسو سي كانا أيوة لأن يوم سبمها أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك تيابان تفهن عندك كاب جيندا يغلقهم سا تيابان تفهن سوياه نام كولونا يولا عينا تي سبب فان يابان يبنون هيا معيب السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى يوكي سبمها يقول موينة bilene ni nga wan to ndika watara ha tabe jindo to ya alre mbobla runga ni soba mo ha fadlu thawab man qata'a tamimatan min insan ya nin ni nga wan nan to tsasaka tamima net na ya alre bum akokore to kelati tsasaka mi ya mar yibinga ni soba yel somda hen tar yidlum ninga ha ibanga denda hadira man din tawana la dim bang me tipane fa yi kafi in train to me ndai aywa waye soba mo ha anna kalama ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf bang sey ibrahim na khayi wan ko yele ti adobre yimin kisigede tama ima fajil kapi yel yam ta fajil kapi jim da qur'ane jim da fa qur'ana tibban ti nda fanyo sokot bum ning han den tawre yukhta ning nga bam hiyele ti sala fanyo hata ba ko ma afa bum ning ha manona hinyo sokot ni ibrahim na khayi bum de li anna muradahu fa ibrahim na khayi bum de me اتلسما اصحاب عبد الله بن مسعود اتلسما يا عبد الله بن مسعود وين عم يربي عند كرمبيسا لا ابراهيم النخعي عند غومدي ان طول نيا غوا مبوكم ايوا نني اوتو بيدنو كانوا شباب بومني نحسا تي دبان بومني نحم بيبيني لا دليبن بان تي ادي او شباب يا بومني نا اتن فين فهما لا دليب فهمتون في زمان نينا بغلاتون سومنتومني ايوا بغلاتون سومنتومني ميكرمتي يا ولا هيلا ها تمايمه يلني زه يغندمو ها سان نجي نفساني يتمتي ابي تي القران لبم نانغول سي يقلق ها لا سي نو تيمين من نيي سبا سان هانت زينينغا تي اتوتي فمينغا تورو ما نونا انغي هي سبا هام ميكرمتي القران يلي فنا يقلق هل يلا فو هاندي تي يقلق اوميغا اوتو فلان داتين كيني غديغي فنا يق القران اندي يقلق بي ha fo honna ndi galaa jibo la fo honna ndi galaa hal yalla fo hundi kiwon pida fo sura fa yaqal neenda mbah boyna mbah alquran min korong la ko ba ngi nam ko so ha ifa yel han bebe ne ele fa gil kepi ya bum ni ngama nona ya han mi ti fora ngul sa alquran yeye la mi ti de ni ni ba ngul hoto alquran yeye wa ni so ba me ngay bum ni ngay gen so ni so ba me ngay bum ni ngay ya gen so ha len moy ba han la mu ni ga e bangare ni bum ni ngam be gafra moa paten ku kwa bum ni ngam be gafra moa fo paten wo kwa ti fo ni we ti dina nyawa shawa bum ni ngam so me jini ha ya bum ni ngati sala pa me ngam sa jugo ni nga mo ha ton me kille ma nona wa ne wala sala fa handa ngde ta modde dinga sheikh angul sa gafo modde dinga mi ti sheikh lam pa sala ton ni ha la bam mi tabanda la gafo wa na ngi ni tiya woto la woto la woto mbi ha la bi mi ni nga fo so mo ndikal tumé ki no ki am pebe be no mo ha si pebe be fo na je ja ya on fa gi kapi ni ndala sama yida ha ni na je ja ri ni lu yel ndik de yakande ha wen nam tin tu sallallahu alaihi wasallam ni gamé ruqiyah man modern ni nga la fo ha wara tamé on ko lo me nga yiba kay sa buda la wala je so ma ho on woto buda ya pe la fo manda ya ruqa shar'iyya la hona mare ya azkar damba azkar sabah wal mata en yibio zikr da mahmanda la zabra zikr da mahmanda nabi amma sallallahu alaihi wasallam tunu ga boy ko lo toy toy himbe bene asan da bene ha yati la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fo hoye ni sababu nawr qabnga dang ti bayna shaytan tanan turum tina fo hatta ti zabra wa tukum tay ha din ya wodo ya ya yel sanala tin digi ngi ngi ngwa ya anda tun ngi ngi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikadam ba fangil kapi ab tun ga rolo mi ya rolo bedire ki fo han ba hin da la fo nan to mbaw ko lo ji sa taba fo papa am pulum kan sama mo fo le min ke son ni ngame ngay bum ni ngay yom ta jingi len kit mo ha ti sama ni yide ba ya fo nan gade ni bum ni ngal ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yela ha le ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yela bum ni nga ya may muniga yel som ni nga mbebe ni nga wayele la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mo tubna ma lona nan ko fo yel som ni nga ya ma sallallahu alaihi wasallam ngame ti fo ha wato on ta lahare mi ki de meti net fanan to lon yel som han ta fo o rinde ni nga ma na zikir kan ayi fo o fa ya la le mun ngi na kiya wa bu nga na ni ko lo ne fo ni mi gan to ta zaar han ta zaar le ma ne ya wato to ta biwo ha le fa bi ni nga ya bay de ton no tawre de ton neng tawre de ton talentum ne ha la mi ki de me ti fo me han da tan balen ke le un ko on della ya bay ri kamin ti de wallahi ba ngi le gide ha ha mi ka mi ti ya woto ko ka handa ya woto fo ne ki fra ya ya an so ya wel gre ya ji bo mo ha ki fra me te ndi ka yawan bo bo o fa ya ki fra te ndi ka yawan bo be le mbang me di ha mi ka mi ti fo ke ndi ka yawan bo be ba mi kameti moyem ni ba hanye elamti salafa ne sanna hayata sakada ma ni so ba sire bu ni nga ma nona hanna fade to si tam la fi o dunia mi kameti fo ba nona fo pata le son la har kwa ha fo gel bi bu man mbo boto o pa man zikre o pa ko son ndi o pa man ba fa ya handi ko gel mbo boto wa wakar kan hal ya allah fo tare yel son bi ko ha ya bo ya hanke wa takzunu wa ko fo ne na mi alquran mi ngoto fo ram baba lewe hona ya la le jihu so aywa mi ke meti modu kan ay bunni ngay yolo ngo la te da meti woto ten sikami aywa din ni hawan to ko bawdo ke na ko to ni nam to ni man sha Allah sallallahu alaihi wa sallam taslimun katheer walhamdulillahi rabbil alamin